الله تعالی فضل دی د دې موقع نه دی فائدہ نه اخلي ورپسې اتم دلیل یې اخلي ونفي د شرک فعلا هر یو شی هر یو حالت هغه د الله تعالی فعلا کړی نو خدای دې علم نه هیڅ بهر نه وما تكون ما نافيه دي او صفات نبی کریم علیہ السلام ته دي او د شان نه مراد حال دي امر دي وما تكون او ته ای پیغمبر علیہ السلام فی شان ای فی حال ما په اس یو حال کې د حالات نه بیماری کې صحت کې ویفا کی خضو کی خوشحالائی کی خفگان کی وما تکونو اوتنی اے پیغمبر علیہ السلام فی شان پیس یو حال کی وما تسلو اوتل اسل نکے منہو دا جانبات اللہ تعالینا من قرآن دا قرآن پاکنا منہو اے من اللہ کپتک اخوالو کی دا قرآن پاکی اسلی نپدی کیم تو دا اللہ تعالیٰ پیلتی ولا تعملون ورفت عام خطا دنا دې کریم علیہ السلام جمله اقوال د الله په لنکی د ټول انسانانو جمله اقوال د الله تعالی په لنکی ولا تعملون او عمل نکوي تاسو من عمل اند عملنا الا كنا عليكم شهودا مگر موږ په تاسو باندې عالمان اذ تفيضون فاوقت تاسو داخلي گئی فيه پد کامر کی وما يعذب او نفهيږي وما يعذب وما يذيب او تپدیږي ار ربکا درفتانا من مثقال ذره ذمقدر یو ذرینا فل ارض فزمکتی ولا فی السماء او نفاس مانکی ولا اصغرا او نور کوټشه من ذالکا دک ذرینا ولا اکبرا او نغشه دغه ذرینا ولا اکبر من ذالکا إلا في كتاب مبين مگر موجود ہے پر کتاب واضح کی ہر یو سے پر کتاب واضح کی موجود ہے تو واضح کتاب امراد تا اللہ تعالیٰ علم ہر صدا اللہ تعالیٰ علم کی او ذات علم تا مخلوق نہیں شکل ہے نذکر ذات سے عبادت مستحق ہے دبرنی او دنیدہ مستحق ہے بلتوکنا ورقصی بشارت اخروی فلا خبردار ان اولیاء اللہ بیسکا دوستان اللہ تعالی اور اب پیدا بچی کہ کم خلق کو دک نظریہ اور پخفل اللہ کی داخل اکلا دک اکیدو گردولا دد اللہ تعالی ولی اور جسو دک اکیدی دشمن شو نگے تو خدای دشمن شو الا خبردار ان اولیاء اللہ بیسکا دوستان اللہ تعالی لا خوف علیهم نیر خدوی بانے ولا هم یحزنون او نبذوی غم جنشی اولیاء اللہ توفی الذین آکتان دی آمنو چی ایمان روڑی وکانو یستقون او یدی یستقون یریگی دلہ تعالینا بس چی ایمان روڑی اصیلی صالح ہے جو خدای یر اصیلی موجود ہے لَهُ الْبُشْرَى تُبَيِّنُ فَارِجِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَجْوَنُ الدُّنْيَا كِي وَفِي الْآخِرَةِ أَوْ فَاخِرَتِي نَفُ الدُّنْيَا كِي تَذِيرُ نَمُرَاد دَكَ بِشَارَات كِي كِتَابُ اللَّهِ كِي دَتَ خَلْقُ دَفَارَ اللَّهِ تَرَا بِشَارَات رَا لِگِي وکل اخرہ او باخرت کی نو فرشتي بوته وای هغه بوته بشارتونه ورکړي تاسو لپاره جنت ته خفتی کې ایمان استقبال دی کوي فرشتي لا تبدیل مشته صغیر او تبدیلی لکلمات الله د پارا د فیصلو د الله تعالی ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی لوی ده ورپسې تسلی ده رسول پاک علیه السلام ولا يحزنك قولهم غمجن لنكتال را بينابو بي ولی ان العزت بشکا فلبتدا للہ اتفارا صلی اللہ تعالی جمیعا کولا هو السمیع العلیم اللہ تعالی اویدن کدا سیدے قبطا دفت سیبانی ورقصی نهم دلیل اقلی فنفی تشک تصروفانی ارا فبردا ان لله بيتك فات الله ترى ظفارا من في السماوات اغسوك بيت فاسمان مجري ومن في الارض او اغسوك بيت فاسمك بيت ندائي تغليبا قوي كمان في السماوات كما في السماوات او كمان في الارض او كما في الارض طول ده الله تعالى نو الله جل جلاله اعما بوده ورپسې زجر څوک چې د خدای نه ماسیوا د دغه ذات نه ماسیوا نورو شو رکو ته بلنه کوي نو د دی خبره په ځوان باندې روانه ده په اټکل باندې روانه ده او په قاعدو کې اټکل پکار نه کوي وما يتبع الذين اوصاب ذلك اي اكسان يدعون من دون الله كدي فلنك ما سوى الله تعالى شركاء شركان تا الذين يدعون من دون الله دا فعلت يتبعون الله او شرکا دا مفعول به دی د پاره د یتبعو نو معنا رکی و ما یتبع الذین تابدارین کای آکسا یدعونا کدی بلن کای من دون الله ما سوا الله تعالی نا دای تابدارین کای شرکاء شریکانو ځکه د خدای لپاره شریکان شته ده نو د خدای لپاره څوک شریک محال دی نو دی د شریکانو تابعداري نه کوي دی د خپل ژوند تابعداري کوي وما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکاء بل ضلهم دی په حقیقت کې د شرکاو تابعداري نه کوي ذکر د خدای لپاره شریک هغه محال ده محال نو چې د خدای لپاره شریک نشي راځي نو د خدای د شریک اتباع نشته وي د خدای د شریک اتباع خو به اله ده چې کله د خدای لپاره شریک وي نو دای په حقیقت کې د خدای د شرکاو تابعداري نه کوي دای به چا تابعداري کوي د خپل ځوان او د خپل ګومان دا خو د دای ذهن دی چې د خدای لپاره شرکاو دی دادې د خپل خیال تابعداري کوي اته څه توان بیا ځای کنه شرکاو خو صادقت دي چې دا خو اوهام دي دا خو خیالات دي نو دای د خپل اوهام او د خیالاتو تابعداري کوي د خدای لپاره شرکا کوي نو ورپسې څه کوي ان یتبعونا دای تابعداري نه کوي د هیڅ إلا ظننا مگر د ګمان و انهم او نه دي الا يخرصون مگر اټکل کوي دای صرف د اټکل تابعداري کوي د وهم تابعداري کوي د خیال تابعداري کوي او اوهام ولا اعتبار نه کوي ورپسې لسم دلیل اخلي هو الذي جعل تراها ذات جعل لكم الليل تبرزول ذات تاخل فارا كيرا مسلما مفهول ثاني وطلب واسع كفاري بادي والنهار مبصرا دلالت كي هو الذي جعل تراها ذات جعل لكم الليل تبرزول ذات تاخل فارا كيرا مزمن تاریکا لتسکنو فیه دے دفارا چتاسو آرام کوئی پدے کی ون نهارا او گردوئی دا رتی لرا مبصرا روخانا دست دفارا لتشتغلو فی چتاسو تک اخبر مصروفیات کوئی لتسکنو کو مقابر کی رو باتی بچا ان فی ذلک فتاکی سرا فتی گاٹی لآیات خامخاتل علمی لقوم دفاد آخر کو یسمعون جی اوری ورپسی شکوا دورت دلائل بیان کی قدین آباد دا اللہ تعالیٰ دی شریف تصور نہیں کرے فبیان پاسی دیو کفان دا سی دا اللہ تعالیٰ دا پارسی نہیں کی قالوا ذيوي اتخذ الله ولدا مثل ذي الله تعالى بكلا سبحانه فاكد الله تعالى لرا تولدنا هو الغني ذا الله تعالى مستغنده له ما في السماوات خاص ذو فراء آسده تفاس مانده كري وما في الأرض أو آسده تفاس مكة كري اتخذ الله ولدا نروانه بساد امام آلو كفاها ولده الاتحاد صریح فی التبنی اتحاد کا تبنی دوبارہ استعمالی مکنا سارا دی عیسی علیہ السلام کا خدای متبنا وای او یہودی حضر علیہ السلام کا خدای متبنا وای او دا شان کی کہ مشرکین دی نو فرشتو تا دا اللہ تعالی متبنیات وای وَإِنْ عِنْدَكُمْ أَوْ نِشْتَدَي فَنِسْتَاكُ بَانْدِي إِنَّا تِيَدِي مَا عِنْدَكُمْ وَإِنْ عِنْدَكُمْ أَوْ نِشْتَدَي فَنِسْتَاكُ بَانْدِي مِنْ فُلْطَانِمْ دِهِسْتَرِ اللَّهَ بِهَازَا فَدِي شِرْكْ بَانْدِي فَدِي اتِّخَاب بَانْدِي اتقولون آیا تاسوائی علی اللہ فاللہ تلابانی ماہا سر لا تعلمون چتا سنکوئی گئی فحقیقت داری چلا تم را غلط خبر را چیزہ اللہ تلاب پر اولاد ثابت لیش ورپسیم تخویف او زجر قل اوہ اے پیامبر علیہ السلام عزیزا ان اللذین بے سکاکتا یفترون علی اللہ الکنبات دی جوڑی فاللہ تلابانی درو لا يفلحون زيني في كاميابين متاع في الدنيا لهم متاع في الدنيا مبتدا خبر موجود ہے دو دوی دا پارا نفدا في الدنيا پا دنیا کی ثم الینا مرجعهم بیا من طرف داوا فتد دوی دا في الموت ثم نزیقهم بیا من دا اسکو دوی دا العذاب الشدید عذاب سخت بما كانوا يكفرون فسبب دا کفر دوی ورپسی تقویز بالقصص تقویز دنیاوی تو نوح علیہ السلام قوم تو ہوئی داغی سہا شروع شو کہ دا اللہ دا توحید میں انکار کو تو خدای بانی افتراء اکلا او دا اللہ تعالی دا حق او دا سچ پیغمبر مقابلے اکلا نو سے شروع شو سرا وَدْتُ عَلَيْهِمْ قُلْ وَلَا قُدُوِ بَانِي نَبَأَ نُوحٍ وَاقِعَ نُوح علیہ السلام اذ قال لقومه باوقت دوه قوم فلتا يا قومي اي قوم زما ان كان كبر عليكم كشرطا مشكل او براني بساس باني مقامي قدر دل زما مقامي اي قيامي على الدعوتي قدر دل زما دفار دعوت وتذكيري او نسيا زما بآيات الله فيكنو ذل خلاباتي فعلى الله توكلت خاص فالله تعالى باندي اعتماد کردما فأجمعوا أمركم نفلتا سرائي وزائي كي فأجمعوا نفاظموا اجماع فدو مانا جانو رازم فمانا تا عظم باندي او فمانا تا اتفاق باندي ندید اکی فمانا تا عظم فأجمعوا أمركم اعظموا امركم تاسو عم عظم کو کئی ارادہ کئی دا مقصود پر تاسو چې کومه اراده کړې ده د کوم کار نو دا یې عظم کو کئی وشرکاءکم وادعوا شرکاءکم علقتها قرنا وما ان باردا نکلی نه فاجمعوا امركم فاستعدوا عظموا كي امركم تكافل وشركاءكم او راوا فلي شركاءكم ثم لا يكن امركم او بياد نشي امركم امر ساسو عليكم فتاسو باندي غمتا مبهم غمتا اي مبهمتا مبهم او مسدود ثم قضوا الي او بيا ادا كي ماتا ولا تنظرون او مهلت مرا كوي ماتا ثم قضوا الي ذلك الامر او بيا ادا كي ماتا در كتشه در ككار كما ترى سكول غاري لأغا ما ترى سكي كذما ده قتل تسلم مكري نما قتل تسلم وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاسْتَشَرْتَاتَ مَبْغَرْزَوَيْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ نَفَزْنَ وَعَمْ لَتَعْتُنَا مِنْ أَجْرٍ سَمَزْدُرِي إِنْ أَجْرِيَا نَدَ مَزْدُرِي زَمَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ مَدَرْ فَاللَّهَ تَعْلَى دَا زَدْ تَعْتُنَا بَدَّنَ وَعَمْ زَكَ بَدَّ وَعَمْ رَا اللَّهَ تَعْلَى بَوَعَمْ وَأُمِرْتُ أَوْ حُكْمٌ كَذَلِكَ مَا أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَكِنْ زَيَّ أُسْمَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمَانَ مَا لَأَيْ تَكْذِيبُكَ فَكَذَّبُوا فَسَيَ تَكْذِيبُكَ نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَنَجَّيْنَاهُ مِنْ نَجَاةٍ وَكَذَّبَ وَمَنْ مَعَهُ أَوْ آتَاكَ كَذَّبَ فِي الْفُلْكِ فَكِشْتَايَكِ وَجَعَلْنَاهُمْ مِنْ غَوْرِدُوا دَيْدَرَا خَلَائِفَ نَائِبَان خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ نَائِبَان فَزْمَكَتِي نَائِبَان فَجَا لَتَبَاشُ دَوْ خَلْقُ اِكَمْ تَبَاشُ دَا دَا غِيْكَ اِنْ مَكَان وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ أَوْمْ غَرْقَ الْآكَسَانِ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا تِنِسْبَتَ دَرُوِ اِكْرَوْ آيَةُنُ زُمُنْغَتَا فانظر فاستبورا كيف كان عاقبة المنظرين سرنجو انجام ديارول شو خلقو ديارول شو نمراد دلت دنوح عليه السلام قوم دغد تقويف دنیاوی تفصیلی نمونه شوا دنوح عليه السلام قوم تفصیل فکرارا ورپسی د تقویض دنیوی اجمالی نمونه څومره انبیاء کرام یې لیدلي دي خپلو خپلو قومونو ته هغه یې دلایل پیش کړي دي چې کوم خلک ایمان نه دراوړي بلکې تکذیب یې کړی نو ما د هغوی په زړونو مهر لګولی دی او تباه کړي مې ثم بعثنا من بعده بیا قلی بل منگا رسو دنوح علیہ السلامنا رسولاً انبیاء کرام دیر الى قومهم قومنو دویتا فجاؤوهم فسراتلی اکل دویتا دل بیناتی فدلائلو اختار او باندی فما کانو نفسنو دا خلق لیؤمنو سی ایمان روڑے دے بما کذبو فسبب دعا باندی کذبو بیت دی تذیب کرو پاگی باندی من قبلو دلوان دینا چونکہ اول ځل کې تکذیب وکړ د تکذیب بنیاد دی کې خو دا دې رجوع نه کوله زد به وکړي اور په دا الله دې جل جلاله قانون دی چې څوک کفر وکړي ابتداء او بیا اصرار اختیار کې کو کفر واخلي ضد اختیار کې کو کفر دا الله تعالی ولا کو الله باندې د مور په جباریه کې لوي کذالک دارنګ نتبعو مہر لگو منگا على قلوب المعتدين خذلنو دي انتها پسند باندي شفا کم پا کفر کی انتها پسند دي بس قاغبا نمور دا جباریتو لگو توفیق تینو تک ورپسید تطویز دنیوی بلا نمونا تفصیلی دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام قوم تو گرے فرعونیان خبر تسلیم نکلا اللہ تعالی کی رسو کر ثم بعثنا من بعدهم بیا قلیگل منگا من بعدهم رسو ددا انگی کرامنا اړوان دي کوم رسول دي حضرت الله اره رسول مراد دي نوح عليه السلام رسول د موسی عليه السلام اړوان دي ثم باثنا بیا کولی ګلمنګا من باجیم رسو ددا رسولاننا موسی و هارون علیہ السلام لرا الی فرعون فرعون تا و ملئه سرداران ددتا بی آیاتنا فمعجزاتو زمم سرا فاستکبرو فسی انکارو کو وکانو اودا فرعونیان قوم مجرمین خلق مجرمان فلما جاءهم الحق فسر کلاچرا دیتا حق من عندنا بجانب زمنا دا حقنا مراد توحیدم کی ریشی دا حق مراد موسی علیہ السلام دینم کې دی او دا حق مراد معجزه د موسی علیہ السلام کې دی نو قالو دایوه ان هذا بیسکا دا معجزه چې دا لسحر مبین خامخا سحر واضح دی نو قال او موسی علیہ السلام اتقولون آیات قوای للحق یو حق شیتا چې موجوده ده لما جاءكم هر کلا چرال لتاز تاسوتا اسحر هذا آیات سحر به دا چې نو موجودی تا یو حق شیتا تاسو ته اروای دا هو تاسو دوی کې انصاف کوي او حالانکه ظاهر ته څه کامیابی نه ملایږي نکزه ظاهر وم نزبه کامیابی دم نه فهر موقع باندې تاسو شکیز قرای فهر موقع باندې تاسو شکیز قرای دا ولي زما سیر ته هر نه لید ولا یفلح الساحرون او نشی کامیابی دے جادوگر قالو دیکوی اجئتنا آیاتا را تلکر دی منگتا لتلفتنا چوالے منگلرا لتلفتنا لتصرفنا لتلفتنا كتوالي منجلرا عما دعا ديننا وجدنا عليه آباءنا شمنجا منذلل فاغي باندي فلاران زمنجا وتكون لكما أوشيطا ستتوارو دفارا الكبرياء مشريف الأرض فزمكة مصر كي دين من نشتر وي حق مات نشتر وي ساتتور سجلو تشل لي يو دائت زمنجا دا آباو أجدادو دا دين ختم كي نوی دین شروع کړي او بل دا چې د مصر حکومت ته تمیل وي وما نحن او نو یو مونږه د کومه تاسو د دواړو دپاره بمؤمنین مؤمنان مونږه تاسو نه منو وقال فرعون اوی فرعون شئتونی راتل او کیماتا بکل ساحر علیم پار جادوگر عالم باندې فلما جاء السحرة هر كلا چرال الساحران قال لهم موسى اوي دويتا موسى عليه السلام القوا اغرز ويتاسو ما ها سلرا انتم في ايتاسو ملكونا غرزون كي ملكونا لها غرزون كي هذه لرا لكمكم اسفاب او دا آلات و شستاس و ارادة را شدا و پیش کوئی نبت اغا اغرزون فل کرتب او سيد فلما القوا فسر كلا شدي غرز والأقل فلما القوا اي حبالهم وعصيهم فلهم ساغاني او فل اغفلي رسائي مسائي اغي ورقوغل وي نداغينا بجادو بزور باني اغماران تنجوشو خاماران تنجوشو قال موسى اوي موسى عليه السلام ما اغشي جئتم به جرا بلکر دي تاسو پاوي باندي السحر سحر دے ما موصول دے الذي جئتم به السحر هاغه چې تاسو راته کلی پاګی باندې هاغه سحر دے خالص ما جئتم به مبتغا او السحر خبر دے او خبر معرف دے نما خالص سحر دے خالص حقانیت پکې یو رسای نشته دے ان الله بيسك الله تعالى سيبطله درد جزائر بكي دي لرا ان الله بيسك الله تعالى لا يصلح عمل المفسدين لا يصلحون كاميابي عمل المفسدين عمل المفسدان لرا لإصلاح نورات كاميابي الله تعالی د مقتدیانو عمل نه کامیابی. نو معنا تاسو د فساد ته پار راغلی تاسو نه شئ کامیابیدی، یا تاسو چې کوم مشران دي فرعونیان نو تاسو د فساد ته پار زما مقابلې ل راوتی نو تاسو نه شئ کامیابیدی او هغوی هم نه شئ کامیابیدی. او یا د اسلام امراض رسول دي لا یصلح اسلام الا تعالی، یعنی نیټی کوي نه صحیح کوي عمل المفسدین عمل د مفسدانو. نو سوال دی پیدا کړي چې ستاسو دا څه صحیح شي، دا د معجزې په مقابله کې څه کار وکړي، دا نیټ صحیح کوي. ځکه تاسو د فساد لپاره راغلي، د کفر د تفریت لپاره راغلي، د حق د مقابلې لپاره راغلي، بلکه الله تعالی څه کوي؟ ويحب الله الحق مضبوطا الله تعالى حق لرا بكلماته فكلمه قربان دي ده كلمه المراد دلائل دي براهين اي بدلائله وبراهينه. الله تعالى ده حق اثبات فرق دلائل اغراضي. ولو كره المجرمون اگر كبت گني مجرمان فما آمنا پس ایمان رانڑو لموسا دپارا دموسا علیہ السلام. فما آمنا لموسا اے فما صدق موسا تصدیق انکو دموسا علیہ السلام حچا الا ذریت مگر سوزوانان من قومی دقوم دموسا علیہ السلام على خوف فیلی سرا من فرعون دفرعون وملئهم او دسرداران ددوینا ان يفتنهم ذات فتنة بواسي دوي لرا. ايمان اتارا نارو بني اسرائيل كي يوتون او جوانان ايمان نارو او اغيسرم يروا كي فرعون او دو فرعون سرداران ممتا سزارا تراني فتنة كي منغوانا كي او دو فرعون ناد اغيسا يرى فيكم و ذكا اغيسا سرکشو. وَإِنَّ فِرْعَوْنَا أَوْ بِعْزَكَا فِرْعَوْنَا كِوْ لَعَالٍ خَامَخَا دِرْوِ ظَالِمُوا فِي الْأَرْضِ فَزْمَقَتِي لَعَالٍ لَمُتَكَبِّرٌ مُتَكَبِّرُ دِرْ خُلُوهُ وَالَوْ دِرْ لِي تَشَدُدُ بُكِي وَإِنَّهُ أَوْ بِعْزَكَا دِرْوِ لمن المسرفين خامخاوض تجاوز كونكنا كسزار والقول أنك سزار كبير تجاوزك أو دارنك ككفر شرفا كفر كبير تجاوز كونكنا. ذكا عام مشركون بعد خدايا فارا أغيار أغبيد آلهة وطورباني تذكوري أو دي ظالم بزان فارا خدايا بيبي دي بكي طورك تشدده. وقال موسى او موسى عليه السلام يا قوم اقمتم ان كنتم امنتم بالله فكتبتوا ايمان لوري فلا تراباني حقيقه فعليه توكلوا فقط فدباني توكل كويتاكو ان كنتم مسلمين فكتبتوا مسلمانا. فقالوا فسيئوي على الله خاص فلا تراباني توكلنا اعتماد كرد منغا ربنا اے رب زمنگا لا تجعلنا فتنتن سمگر دے منگرا فتنتن محل امتحان للقوم الظالمین دفار دخل کو ظالمانو فتنتن اے موضع فتنتن موضع او محل امتحان چه خلق رابانی چلو نزد کئی کل را تا یو سزارا کئی کل را تا بڑا سزارا کئی نمنګا د خلکو د پاره محل د کتنی او د عذاب مگر دی چې موږ د سزاګانې راکړي چلو نه را باندې تکي ونجنا او نجات راکړي موږ ته د رحمتک پر رحمت پل باندې من القوم الكافرین د خلکو کافرانو نه. واوحینا الی موسی موږ وحی وکړه موسی علیه السلام ته واقیه او اردته ان تبوأ لقومکما ان تبوأ دا چې تاسو تیار کړئ لقومکما دپاره د قوم خپل په مصر په مصر کې بيوتن کورونو لرا کورونه جوړ کړئ وجعلوا بيوتكم اوطانا وغزوي كورونا قبل قبلتان قبلتان ذکر د قبله ده او مراد ته مصلا وجعلوا بيوتكم قبلتان اي مصلا وغزوي تاسو كورونا قبل زائلت منذ زائن دمونزو مستقل عبادت خانی مو جوڑوئی ذکر کا مستقل او جدا عبادت خانی جوڑوئی نزغ فرعونیان بدر باندی تشدد کئی او ظلم بکئی نبستا تو کفر کورون کی دن ندن عبادت کوئی کورون دا تجور کے اعتباری کے لئے عبادت کی انتظار او یا ذکر د قبله ده او مراد ته مساجد وجعلوا بيوتكم مساجدا وګورئ دا تاسو کورونه په مساجد کې ماتونه چې تاسو کورونه په ماتونه باندې مستمع چې فرعونیا ته دا لري اندازه نه لګي وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تَعْتُ قَائِمْ كَيْمُ الزَّرَى وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ او زیر ورکا مومنانتا نظر موسیٰ علیہ السلام و سلام سر مطالب تے یعنی منگا غلط ہوئی وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيمُ وقلنا لموسى وبشر المؤمنين من قوي موسى عليه السلام تزيرا والمؤمنان فنجاة ثانية وقال موسى قوي موسى عليه السلام ربنا يا رب زمنغا إنك تشكتك آتيت فرعون تابرد فرعون تا وملأه أو سرداران تدتا زينة زينة ترى وأموالا أو مالون لرا في الحياة الدنيا فجرم الدنيا كي دای خو خوشاله دي خراحت کړی ربنا یا رب زمونږ ليضلوا عن سبيلك دي د پاره چې دې گمراه کړي خلق لرا د دې ستانا لاند عاقبت ته پاره دي یا الله تا وتا دینت پر کړل تا وتا اموال ورکړي دي تا په دې پاره ورته چې دې شکریا ادا کړي خو لیکن هغه غلط استعمال کړي داری ورکولو عاقبت تا دی نتیجه و زادا چیده خود خلق گم رہا دی دا آغا مال بزور باندی او دا آغا زینت بزور باندی خلق گم رہا دی نیاتا فاکتا دینی بیغمت ربنا اے رب زمنگا ایت مصالا اموالیم مقورا ولیف و معلونو دوی باندی سم حرام اکاولو دویش مقورا ولیف و معلونو دوی باندی مالونه ولا تل پر نکاو خو یاد سم سمراد مسخره مسخره ولې په مالونه دوی باندې نه هغه ولا تل پر ختم کې کبي دې نه جوړي وجد على قلوبهم او تصفيو کې پرونو تو دوی باندې وجد على قلوبهم او تصفيو کې پرونو تو دوی باندې یعنی صف کی رسولت دوی پر کفر باندی فلا یؤمنو چدی ایمان نراری حتی یعو العذاب الالیم تردی پوری چدی کوینی عذاب درنا موسیٰ علیہ السلام و سلام متخیر ہوگی فی الاخر د موسی علیہ السلام دعا الله تعالی قبول کړه او دا فرعون یعنی تبار کړه قال او ی الله تعالی قد اجیبت دعوتکما فتا کی ترا قبول کړه دعا تاسو د دعاو اجیبت دعوتکما ای اجیبت دعاتکما قبول کړی و دعا تاسو نو دعا شو واکه موسی علیہ السلام کولا لکه دا آیتون نم ثابتیږي وقال موسی ربنا انك اعطيت فرعون وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليذلوا عن سبيلك ربنا اضغط على اموالهم واشدد على قلوبهم ولا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم ندعوكم موسى عليه السلام او ندعوكم دعوا موسى عليه السلام او هارون عليه السلام دعوا اجيبت دعوتكما نداولي زكاة موسى عليه السلام والسلام وعقولا او هارون عليه السلام والسلام وعقولا موسى عليه السلام والسلام وعقولا الفاتحة او هارون عليه السلام انفاق نكار ارسل خاموشا موسى عليه السلام وعقولا نو هارون علیہ السلام با فی آمین کوئی نو دوارو تا دوانی کبت کوشی دلو وجہ لکن بلا وجہ کنی سلی نو تقینا آتا امالو بچکلا کہ مستمع دیتا تاری تر شریک بھی مستمع دې د کډې سره شریک دي نذات دې آیت نوم سمج تر راځي او په حدیث پاک له صلاحت نه راغلي مو وجد ال امام فقراۃ الامام له قراءۃ چا چې امام اومند امام په دې مسکو نو د امام قرات هغه د دوه لپاره قرات دي د امام قرات حقیقتا دي او د مقتدی قرات هغه حکمان دي زکا دلتا کی دو موسیٰ علیہ السلام دعا حقیقتا ہوا او دو حرون علیہ السلام دو حرون علیہ السلام دعا او حکمان دا زکا قوضی اچھو او دو سورہ فاتحی یو نم سورة دعا ہونے نم دعا او مشتمل او دفع دعا بانے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فذكر امام فاتح اول مقتدي وتا خاموش ادري لي وايري خاموش وتا اختيار کی او فاخر کی امین ہوا ہے مدوار کو کی رکھتی چاہیے لو مقتدی بود بے کرت نہ شو بے فاتحی نہ شو بلکہ فاتحی ترش بلکہ فاتحی ترش کم حضرات داوائی که دا مقتدی مجھنے کی گی زکر دا فاتحہ نا در لیلی آنا ہون نوائدار تسلیمونا که دا مجھنے فاتحی ری زلائل خدا ہوئی دا فاتحہ بیلی را دا فاتحہ روپی را تو که رد کو قسم دے یو حقیقتا دے یو حکمان دے که سوک فاتحہ او نوائی دا مجھنے کی گی فاتحہ که خدا را رکی بھی نوائی دا مجھنے کی ادھر تک که رد فاتحی ری که یان د مراله خبر فاتح کی خسرا غلی من لم یقرا بفاتحه الكتاب تبی نبی او مقتدی حقوقی کرا تو پیرا غی نبیات تک حدیث په زمن کې دا نه راځي ها من لم یقرا بفاتحه الكتاب لا صلاتا لمن لم یقرا بفاتحه الكتاب ذکا الفا لم یقرا به ذکا ربی کړي او مقتدی خو کرا تو پی کړي دا کوم ځای نه ثابت شو دا دی آیت نه ثابت شو دا دی صفات نه ثابت شو قال او وی الله تعالی قد اجیبت دعوتکما فتذکر قبول الکوا دعا تاسو دوالو فستقیما فست استقامت اختیار کئ مزید ولا تتبعانی او تاسو تابعداری مکوئ سبیل الذین دلار آکسانو لا یعلمون چاہی نکوئیگی جاہران موقف میں اختیار ہوئی جاہران موقف سرے عجلت فہر یوکار کی دو عجلت دا اغی کائل دا جاہل دا اغم ازاج او دا عالم پکار کی پائی کی عجلت نہیں بلکہ پائی کی دی پائی کی تحملی پائی کی صبری پائی کی استقلالی وجاوزنا ببني اسرائيل او پوری با سلمنگا بني اسرائيل لرا البحر په بحر قلزم باندې فاتبعهم فرعون فسكلت بدوي پسي فرعون وجنوده او لخر دد بغيا بغيا فسركشي فرا وعدوا او فظلم سرا بنی اسرائیل تا حکم راغی چې زه تا کوی موسی علیہ السلام سره روان شو د بحر قلزم کناری ته ورتل فرعون ته اندازه ولګېدا نو لښکر یې راجمع کړې را روان شو د ظلم او د سرکشۍ په اراده باندې حتی تر دې پورې اذا ادرکه الغرق چرالان دی که دیس روان لرا الغرقو غرقی دو پڑو بیدو شو نو کالا دو اوی آمن تو ما ایمان دار انہو شان دار لا الہ آنیت لمعبود الا اللذی مگر آزاد آمنت بھی بنو اسرائیل تی ایمان دار دے پاغبانی بنی اسرائیلو وانا من المسلمین او جیم دا مسلمانانا ما خبر امنلا آمنتو ما امنلا انه شاندار لا اله الا الله معبود الا الذي مگر آغاز آمنت به بنو اسرائيل چې ایمان اورل په باندې بنو اسرائيل د بنو اسرائيل معبود نه معبود تسلیم کړ د بنو اسرائيل اله نه اله تسلیم وانا من المسلمين او زين بمنقادنا من المنقادين تابدار من كل وفقيل له قويل سلطة آل آنا آل آنا تؤمن اس ایمان داری تو نغسن مقدر لا وقد عصيتا فتاكي كرا تانا فرماني كريدا قبل وروان بددينا وكنتا او تبي من المفسدين دا مفسداننا دا خو اوس په مبتلا کې په عذاب کې او چې کله عین عذاب راشي هغه وخت بیا ایمان فایده نه ورکوي عین عذاب چې راشي بیا ایمان فایده نه ورکوي ہاں علامات کا عذاب چې راشي نو بیا ایمان فایده ورکوي توبه فایده ورکوي لکه ورپسې روان دي الا قوم یونس مگر قوم یونس علیہ السلام لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا آئی صرف او صرف علامات کی دنیا ورطسی تفصیل لا روانی نبی حسنہ پہین عذاب کے مبتلا ہے فدی وقی ایمان نا قادر قبول دے فَلِيَوْمَا فَسْنَنْ لَذِي نُنَجِّيكَ نُنَجِّيكَ مَنْ نِجَاتْ تَرْجَوْزَاتَ فی بدنی کا پا بدن سا سرا لتگونا چیو گردی تو لمن خلپکا دفارا دعا چا خلپکا چیو سسانا دی آیتا یو عبرتو کروانی را دیرو میں عبرتو دادا چاکر نم آتی ریشی او عبرتو دادا مسلمان نم آتی ریشی وان كثيرا تذكر دير دير من الناس دخلنا عن اياتنا ذذا الدلائل زمنا لغافلون فما كان خبر دي ايضا خبر فاليوم ننجيك ببدنك من الذي من نجات ترتوتا فبدن ساترا نجا ينجي تنجيتا نجات نجيليش نجات خلاصي كوي نن الذي خلاصي ترتوتا ببدنك فبدن ساترا نو دا بدن نا مراد دا جسد دے دی جسد تا دی حفاظت دے دو او بعد مفسرین وی دا بدن نا مراد دا زغرد دا با چکم اغا لباس اکولو نو اغا لباس دا یعنی نو نجی کا نجات در گوزا تا دی بدنی کا دا اغا لباس تا سرا دڅد لپاره چې تکونه لمن خلفک آیا چې څوګر دې د پسمندګانو لپاره یو عبرت وروستنو خلکو لپاره یو عبرت نو دغه بدن الله تعالی محفوظ کړ میات مگر مچان وغیرہ اونو خوړو او خوبو دے کناری طرف مشتر او باقی دے کم فرعونیانو او خوبو دب کرد ختم اکل فتح ہونا لگی دا او دے پتی بچ زکا خوبو دا اللہ حکم کو وروی غرلی کہ مرک ساتھ ہوا تو خوبو دے خوبو دے نزاتی نمراد دے او فهم معنا دا د نجات نه ده دا د نجوا تم من الارض نه ده نجوا او چر ځای ته لري لکه د دې کتابونو کې په کتاب الاستنجاء کې موږ تاسو ته وایو چې دا مفهوم ده د نجوا نه استنجاء په استنجاء ده کوي چې باندې د استنجاء لپاره او چر ځای کې ني چې دا وړو بولو دلوی پور خود را ترانیش که پا اوبو بانی استنجا کن که دا آغا دارو نبج پاکشن نجبتو من الارض مره دا دیاری مانا چی فالی یوما ننجی کا اے نلکی کا فی نجبت من الارض نلکی کا من غرزو تارا من غرزو تارا فی نجبت من الارض فو اچت زائبانی دزمکنا غرزولی پا کناری بانی پا ظاہر سمندر بانی دے بدن اکا پا بدن سا سرا ندا بدن درا دا سمندر کناری تا غرزو صدا پارا لتکون علی من خلفک آیا کہ درستانو خلق دا پارا تیو عبرت او گردے نو په هر حال کدا کلم بنای ته کی شي او کدا دې متو دي شي او په آیت کریمه کې تر قیامت پورې د نجات وعده نشته هل یوم راغلی هل یوم ننجیک نن نبی نجات درکو تا کلا یوم القیامه به نشته او کدا دې مشي فل یوم نلکیک علی نجوۃ من الارض نو هغه نجات پر مسله نه وتی دا فاليوم نلقيك على نجوة من الأرض منغا غرزو تارا كو اجد زائبان فكناري بان او دكا كار الله جل جلاله كده ده او ده بالكل يقيني خبره او ده بايبل بيان ام دكا ده بنی اسرائیل دې مشاهده وکړه او په دې کې حکمت دا ده چه بنی اسرائیل ته د فرعون مشاهده زګه وکړه چه دا خون داسې و هم پرسته غوندې خلکو نو دی به وي هغه به د خدای دعوې کولې چې په هغه پکې ځان کیستی او پکې بچي ذهن ته مراله خبره نو چېرته څوک دا ونه وایي چې هغه فرعون پکې بچ شوی دی نه ټول لاړو چپی شو ډوب شو او دی پکې یقینا دلیکین هغه پکې مړ دی ځکه چې خلکو مشاهده وکړه چې دکله مړ کوت دی چې څوک بیا دا ونه وایي چې دی پکې خدای و د ده پکې ځان چې تیستی دی ځان یې پکې هېڅ نه دی د ده د مرګ ټولو خلکو مشاهده وکړه ټولو بنی اسرائیل مشاهده وکړه نو اوس که دا موجوده کومه ډانچه ده دا د هغه فرعون وي او که نه وي هېڅ قسمه هغه اثر هغه نه غوندي د قرآن مجید بیان هغه صادق دی ها ضروري نه سره دی هغه فرعون په موبایل کې په تصویرونو کې په شریانو کې چې کوم کتی شي ضروري نه سره هغه کېدی چې دا بل فرعون وي فرعونه خو به دا شی تېر شوي یو خو نه دی هر یو د مصر چې کوم بادشاه وو نو هغه ته وي فرعون دی ورته وي فرعون یې مصر د مصر فرعونان نو دا ضروري نه دی چې دا خامخا هغه که یي نو لا ډېره ښه ده او که نه نو د قرآن مجید په خبره کې هغه ذره بر هغه شک پکې نشته دی ذهن ته مراله خبره ځکه په قرآن مجید کې دي فالیوم نن نه او الی یوم القیامه پکې نشته دی چې تر قیامته قیامت به ستا بدن هغه باډي هغه به معقول وي او که د مثال په طور باندې سبا ده خلک به وویل چې دا خو هغه فرعون نه دی چې د قرآن مجید خبره هغه مشکوکه وګرځي که دا هغه یي او که دا هغه نه ځکه کار شوی دی په دک رس کښې ورته باډای ته نجات میلاو شوی دی او په دغه رس کښې د دریمې توجیه مطابق الله تعالی ولا دغه باډي په کناره باندې غورځولې ده خلکو یې مشاهده کړې ده خلکو ته عبرت حاصل شوی دی او عبرت پرې حاصلوي که دې فرعون ته ګوري او که نه ګوري ذهن ته مړله خبره نه دا مې ته یو اهمه خبره وکړه چې تاسو پکې پوه شوي اکثر یو شی متعارف کړی شي متعارف کړی شي نو بیا د هغې د حقیقت نه انکار وکړی شي نو اوس تقریبا مشهوره شوه مشهوره شي چې دا هغه فرعون دی فرعون دی په موبایل کېدی شي کال پس ورپسې دا خو هغه فرعون نه دی نو د خلکو ذهن به بالکل دغه شي چېره دا د قرآن مجید آیت کړی نو قرآن مجید د آیت داډو مقصد نه دی چې ګینې خامخا هغه فرعون دی تر اوسه پورې دغه شانتې کوي که هغه بوره بوره شوي او که هغه ریزه ریزه شوي هېڅ پروا هغه نشته دی ذهن همراله خبره ځکه په قرآن مجید کښې الیوم راغلی دی الی یوم القیامه نه دی راغلی چې د قیامت تر ورځې پورې اوس مو سمجھ ته خبره که فاليوم پس نن نه دی نو نجیکا نجات درکړو مونږ تا ته دی بدنکا د بدن ستا سره یا نو نجیکا غورځو مونږه اوچت ځای ته دی بدنکا د بدن ستا سره لتکون لمن خلفک آیتن دې دپاره چې ته وګرځې لمن دپاره د آتا خلفک چې رستو ستا نه دي آیتن یو عبرت او د عبرت والي دپاره موجود والي هغه ضروري دی ولې چې کومو خلکو د یو مستبد کښې به هغه ښکار دی هو د هغې نه الله تعالی سنجیران او شادوګان جوړ کړل خو شته دی فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظة للمتقین بس د هغه کار کېدل ضروري چې وشو نو بیا برقرار دی که برقرار نه دی عبرت ترېنه حاصلېږي ځکه یو نسل دی بل ته وایي بل نسل دی بل ته وایي بل نسل دی بل ته وایي خو د واقعې کېدل هغه ضروري نو د فرعون ته هلاکت او فرعون ته په دکرت کښې نجات میلاوېدل بس دا ضروري دا ضروري او آخر د عبرتوالي دپاره د فرعون د ډانچې محفوظوالی هغه ضروري نه دی که هغه یي او که هغه نه وي نسلن بعد نسلن او نسلن بعد نسلن اوس خبره روانه ده او دا به کلیږي لکه څرنګه چې د هیلې والو نه شادوګان او سینزیران ترېنه جوړ شو تر درېو ورځو پورې ژوندي وو او بیا مړه شو خو د هغې په باره کښې خدای څه ویلي فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظة للمتقین نو د دې وجه نه که څوک د دې نه استنباط کوي چې لمن خلفک آیتن نه ثابتېږي چې دا هغه ډانچه ده د دې نه هم نه ثابتېږي د دې نه هم نه ثابتېږي چې دا هغه ډانچه ده سمجه مراله خبره او د دغه ډانچې تر قیامت پورې حفاظت کوي لري کلمن خلفک آیته نن ثابت کی ذکر الکی د بنی اسرائیل سره راغلی د الی وال سره فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظة للمتقین کم دی غی دا غیغه دغه اشکال چې کومو نه روان تر قیامت پورې برقرار ثابت ول پکاري کم دی غا او په حدیث کې راځي چې هغه دا تردیو د پورو درو د پښتو په ټول لال ختم دي بلکې د کومو کومو چې شکل مست شي نو غي باندې پاتې کېدې نه بس هغه دا تردیو د پوری بیا راځي ختم شي فَلْيَوْمَ فَصْلَ النَّذِينُ نَجِّيكَ نِجَاتَ الْقَوْمٍ سَاسَ بِبَدَنِكَ فَبَدَنْ سَاسَرَ لِتَكُونَ دِي دَفَارَ چِتُمْ گُرْدِ لِمَنْ خَلْفَكَ دَفَارَ آچَا كِرُسُّ سَانَي آيَةً يَوْ عِبْرَتْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِشَكَدِ دَخَلْقُنَا عَنْ آيَاتِنَا تَلَعِرُ زَمَنَّا یا عن آیاتنا عبرتنو زمنگنا لغافلون خامخانا خبری ولقد بوئنا بنی اسرائیل تفاجیک ترا ورکمنگا بنی اسرائیل تا مبوئ صدق اغزائی خستا روان در فیلوم صدق پمانا در خستا روی مبوئ صدق اے منزلا حسنا منزل خستا امام آلوسی مانا کردہ منزلا صالحا منزلا مرضيا يو خصاو مناسب ذلك في أغطو أغشان ورزقناهم أومنغا وركزويتا من الطيبات دفاتي ذاتذننا فما اختلفوا نفسي اختلافونك حتى تتفوري جاءهم العلم وشراغتويتا علم فما اختلفوا بغيا حتى جاءهم العلم فردي پوری چراغ دی تعلم نو د علم راتو نه بعد دای اختلاف کو ان ربک بیسک ربتا یقضی بینهم فی طلبو کی پم یاد دوی کی یوم القیامت پر د قیامت کی فیما کانوا فیه یختلفون پاس کی چې دای پکې اختلاف کولو ورپسې خطاب هر مخاطب ته دی فإن كنت فسكتر تيتا اي مخاطبا او كخطاب نبي الاسلام سي جاء عبارت کی تقدیر دے قل يا محمد لكل كافر هو اي محمد علیہ السلام ہر کافر تھا کہ اے کافر ان كنت في شك مما انزلنا او دا ذکر چې د نبی کریم علیه السلام په قرآن پاک په نزول کې شک نو فإن كنت پس کرتا یہ تے مخاطبا فی شک کن پشک کے نما دعا قرآن نا انزلنا الیکا چمنگا رالی کرے تاتا نو پس قل اللذینا پس تفوتو کا دعا کساننا یقرؤون الكتابا چلولی کتاب لرا یقرؤون الكتابا چلوستو بے کتاب لرا من قبل کا وان رسانا دا واقعات بیان چو نو وزر وزر زمنان صداقت سے کتاب اللہ رہے لقد جاءك الحق فتاكي سرا راغل تاتح من ربك تجانبا ترفتانا فلا تكونن من الممترين فستمكيغا تشكون كنا ولا تكونن او تمكيغا من الذين تآك ساننا كذبوا بآيات الله تنسبت دروه اقرد آيات نزل تلاتا فتكون من الخاسرين ونسبه برزيد تاوانياننا ان الذين بشكا كسان حقت عليهم كلمة ربك ثابت شويدا فاغي باندي في سر درستا لا يؤمنون ذي ايمان نراري ده في سرين مراد آفي سر العذاب ده حقت عليهم كلمة ربك في العذاب في رسام مطالب ده خدا العذاب في سر ده نو لا يؤمنون داخل ايمان نراري ذي بدك كفر ترمي ولو جاءتهم كل آية ولو جاءتهم اگر کراچ دوی تا كل آية هر قسم معجزہ لو وسیل لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. حتى تردي قري يروا العذاب الأليم جدي قويني أزاد درنات دي بالكل إيمان مرادي حالان كي إيمان رعلا بكار ذكا إيمان كده ندا منجد لا مندت نجات ورقي لعذاب فلولا كانت قرية نفسول نوا قرية يوكل تقولنا آمنت كي إيمان روڑ رئي فنفاها إيمانها شنفر سولوه ده ترسا إيمانها إيمان داغي مراتنا أهل فلولا كانت قرية اي أهل قرية آمنت آمنوا فنفاها إيمانها فنفا أهلها إيمانها شنفر سولوه أهل ده ترسا إيمان داغي شكم دكا حلال سودة تلدي كمي حلال سودة بسرائي مدید پکار دا اوچی ایمان را ہوئے لئے ایمان کو تا نفر رسولی وا خویو قوم اندر کا کار ملے کرے اللہ قوم یونس مگر قوم دو یونس علیہ السلام دی ایمان نارو بس دی ایمان نفر رسولا دباد مفسرین و اغلاق رو داتی انداز کی خبر لگلی دا چه گویا که دی استراری حالت کی ایمان نوڑ دی او ایمانی قبول شوی دی نویدان خلاکی واقعی اپنا دی اللہ تعالیٰ قانون دا تینا دی بس دی دا ایمان اللہ تعالیٰ خلاف قانون اغا مضموعی کو جول دی خدا توجی مناسب نہ رکھا دی یونس علیہ السلام دا قوم ایمان دا ذابطی مطالق نتی دا عذاب دا بچیوی دی دا ذابطی مطالق دا خلاف ذابطه کاروایی نه ده ذابطه تا دا چه کلا وقود اینی عذاب کشی نه پدر که وقتی اللہ تعالی ایمان دیا نه قبله توبه نه قبله نه توبه دا کفر نه توبه دا کفر چه کلا ابتلا دا اینی عذاب کشی او دارنگی چه کلا دا نقوی حالت شروشی او اقوال برزخی بھی دن شروشی پدر که وقتی بیر ایمان اغن قبله زادت دارا او جکر سا قوتی دو او یا پا قبر کی جون ملاو شو یا پا آخرت کی جون ملاو شو فا آغا وقتی تو توبو باتی در توبا نکر گیم زیر نمارا خبر زکر دا غیر اختیاری حالات او باتی تو آدھی حالاتو ناروان گر وان گیم چی اختیاری حالت کی قائل کی سو کو توبو باتی او توبا قابل قبول ہے نو یو عذاب دے او یو علامات تا عذاب دے نو چکلا اینی عذاب راشی نو دا غیر اختیاری حالت دے استراری حالت دے او چی علامات تا عذاب کولی دے شی نو دا اختیاری حالت دے نو دو یونس علیہ السلام قوم چی ایمان روڑے دے نو دا اینی عذاب تا دوران چی ایمان ندے روڑے بلکہ علامات تا عذابی کولی دے نو ایمان راو نو دا اختیاری حالت دے دا اختیاری حالت دے نظر یونس علیہ السلام قوم اختیاری ایمان نہ لراؤڑے بلکہ اگر اختیاری ایمان نہ لراؤڑے اور اختیاری ایمان اغناتی اور مفید دے زیادہ مرال خبر نو دور بتا فلولا کریتن فلولا کانت کریتن ولنو یو کلے آمنت کی ایمان لراؤڑو فنفاہا چنف رسول ویتا غکلیتا ایمانوها ایمان لدی الا قوم یونس مدر قوم یونس علیہ السلام فکم ایمان کی خبر رہا فاغ ایمان کی چاہا مفید دے اغا ایمان چاہا اختیاری دے او استثناء متصل لگا لما آمرو کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناهم الہین زین سمجھ کرا رہا اس حوالے ہوئی گئی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اغوائی مالک القرآن کی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کر کے دے بینی ہی تو قرطبی مدک کے عبارت اور قرطبی کی کم پریزہ کی موجود ہے وقال السجاد انہم لم یقع بہم العذاب دا قوم یونس کے ہو نفدائی بالی وقود عذاب نہ وشی وَإِنَّمَا رَأَوْا الْعَلَامَةَ دی رویت تا علانی کرو حل رکی تدلو علی العذاب آغا علامہ کہ پازاق مانی دلالت کرو اول رسی وی ولو رأو عین العذاب کدی رویت تا عین عذاب کرو لما نفعهم ایمانهم دیتاو ایمان دیانا فن رسولا لگترنگی چنور کومون تن رسول فرعون تن رسول نور پتی بیا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ پتی قول زجاج بانی تفسیرہ کردیا وی قلتو قول زجاج حسن دا زجاج دا خبر خیفتا دا ایتو دا بلکل دا قانون موافق دا اور تقریبا 65 کا خبر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کبیر کو مل گیا حاضر لگ کر اور تقریبا 65 کا خبر امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی کے لیے گیا یہ بات اپنی یاد رکھا پیش اور دا آیت کریمہ تو سوک نام انداز رہی ہیں جدا خلاق واقعہ نہ دے لیکن باقی دے ترکیب دے فلو لا کانت قریتن آمنت فنفعہا ایمانوہا کبھی نور کلو ہم دو قومی انس پچھان کی ایمان نوڑے دے تو دے دو پر بہن مفیدو نو دو قومی انس ایمان دا استراری ایمان نو استراری ایمان دے اچھا دو پر مفید نرے دا اغمفید ایمان دے فلو لا کانت قریتن آمنت فنفعہا ایمانوہا الا قوم یونس فلولا كانت قرية فسولنو يوكلي آمنت في إيمان رولي آمنت إيمان رولي قبل العذاب الوان بدا عذابنا الوان بدا عذابنا فنفاها إيمانها جنف رسولي داخلتا إيمانها إيمان داغي إلا قوم يونس مدر قوم يونس عليه السلام لما آمنوا كليك إيمان لاردوين نكشفنا عنهم نفس إجالة وكلام مندوين عذاب الشديد عذاب درس وعيه في الحياة الدنيا فجوند دنيا تي ومستعناهم أو نفور كلام مندوين إلى حين تريوي نيكي پوري إلى انتظار إخاجالين لديتكم قمرون ونطر أبي پوري ولو شاء ربك او كشرت ارادك لرستا لآمنا خامخا ایمان براوڑو تسلید نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا طول خلق پہ ایمان بانی نیچی متفق کے دے داد اللہ تعالیٰ تو طرف نا دا مشیط مسئلہ دا دا خدای تو طرف نا تذبینی مسئلہ دا کہ سب کافری سب مومنی ولو شاء ربك او كثرت ارادك لرستا اے ایمان کل الناس جو طول انسان لیتی ایمان لآمن من فی الارض اہنو خامسا ایمان براولو آتا فی الارض چفز مگتری کلهم طولو جمیعا پا جمع باندی ولیکن لد اللہ جب جلدہ دا مشیط نا خلاف تا افا انت تخرہ الناس آیاتا مجبور خلق لرا تو ایمان حتی یکونو مؤمنین تردی پوری چتی ابردی مؤمنان او حران کی ولا اکراہ فی ایمان دی ایمان فباب کی اکراہ نہیں سرے لا اکراہ فی دین وما کان لنفس او نقائی کی دفار ریز جونب ان تؤمنا کدا ایمان لاری الا باذن اللہ مگر پہ اجازت کا اللہ تعالیٰ باندی سید اللہ تعالیٰ نا توفیق اگر چاہے لے آل کی وطرا نا ادھا ایمان لاری ویجعل الرزا او گرد اللہ تعالیٰ پلی چاہے لرا علاللذین پا کسان باندی لا یاکرون چن پوئیگی دری جس نمرات شرک دے کفر دے او یاس نمرات بہت جباریت دے قل اوائے اے پیامبر علیہ السلام دوئی تا ماذا في السماوات انظروا اغوري تاسو ماذا في السماوات والارض اغطتا چلی پاسمانو او پزمت کری وما تغن الآيات او دفن شکوره الآيات دلائل والنظروا او رسولان عن قوم انددا تقومنا لا يؤمنون جای ایمان نراری نظر جمد نظیر دا مراد کے رسولان دی نکڑیر تر اللہ شی دیر رسولان ناشی کچھ رجاد پر اپنے عذاب مقرر کرے نظر اندھی اکرام تر نجا عذاب نشی دیر کولے لفل دعوت کو بنیاد مانے چھ بزور اپنے دیر پانی ایمان ناری اور یاد تغنی مانا پہ افادی بانی وما تغنی وما تفیدو او فائدہ نہ ورکے ال آیات و دلائل والنذر او رسولا عن قوم لا یؤمنون ہا خلق تا کی ایمان نہ رہے بچے ہے تو تک کیا ملے نہیں نہ پائے وانی جس خبر نہیں کہ منوا ہو لے فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ نَفَسَيْ انتظار نہ کئی دے اس شے اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِينَ مگر مثل درجو دعا خلقو تا خلو من قبلهم چی ترشوی دیر وامد دوینا تصویر دی دنیا ملے چی سابقا امتون بانی سنگ رضی راغی دی او سن حوادث اغفی راغی دی نزید اغا حوادثو منتظر دی ذکر دا ایام مراد دا حوادث فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ پس دی انتظار نکی دی اس شے الا مثل ايام الذين مگر مثل دهوادتو اغكسانو تا خلو من قبلهم چه ترسو دیر واند دوینا قل هو اے پیامبر علیہ السلام دویتا فانتظرو پس انتظار کوئی تاسو انی معكم من المنتظرین زوم دتا سرا د انتظار کون کنے ثم نجی رسولنا بیا منگا نجات ور کردے پیغمبرانو زمنگتا ثم دتا جیدی ذکری دے پارے وَنُنَجِّي رُسُلَنَا وَكُنَّا نُنَجِّي رُسُلَنَا مَنْ بَنِجَابُ وَلْكُو فِي غَمْبَرَا مَقْفُلُتَا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَوْ آتَسَانُ تَاسِي مَانِ رَوْرَدَي كَذَالِكْ دَغَرَنْگِ حَقًا عَلَيْنَا سَابِتَ دَا فَمَنْ لَبَانْدِي نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ نِجَابُ وَلْكَوْ مُؤْمِنَانُتَا دا مؤمنانو دا فارا نجاب او دا مؤمنانو امداد اللہ تراؤ جاتو ما قانون دے خب بشر تدی که مومنان مومنان کاملان ورپسی دعوت اصولت تفصیلان چه پکمی بانی برا دلائل نکل شو یول دلائل قل هو اے پیامبر علیہ السلام یا ایها الناس اے خلقو ان کنتم فی شک کچر تیتا سو پشک کی من دینی پبارا دین زمان کی فلا اعبد الذین پس عبادت نکوم دعا کسانو تعبدون من دون الله تتاز عبادت کوئی ما سواد اللہ تعالی ولكن اعبد الله لیکن زی عبادت کوم د اللہ تعالی فقط الذي اللہ تعالی يتوفاكم کی وفات کی تاسو لرا و امرت او حکم کړی شوی دی ما تا ان اكون من المؤمنین دا چې زبیم من المؤمنین د مؤمنانو نه نظر په دې مسله کې سودا بازی نشم کولی کتا سو خفتی گئی کو خوشحالی گئی زما د دین تردید کوي او که قبل وای او بلا خبره دا ان اقیم عطف سے په ان اکون باندې و امر کو ان اقیم او یا وکیل دی غیر شوی د ماته و ان اقیم وجهک او دا چې میل او برابر تا تا وجهک مخفل لرا ذکر د مخ مراد تر کل بلان للدين اعدين تا حنيفا چا فاسد دے شرکنا حنيفا چی اغسر اے منحرفا عن الادیان الباطلہ چی اغا منحرف تے چی نا رکشت دے ادیان باطلہ ہونا ولا تکونن تمکیگا من المشرکین دا مشرکاننا ولا تدعو او ولا تدعو من دون اللہ او بلن مکوانا فی واد اللہ تعالینا ما هغه شی تا لا ینفعک چې نفع نه درکوي تا ته ولا یضرک او ضرر نه در رسوي تا ته فان فعلت پس که چرتا تا او خدا کار فان فعلت ذلک فرضا فإنک پس بے شک ته چې اذن په دغه وخت کې من الظالمین د بې انصافونه به ورپسې د دې سره متعلق و ان یمسک الله بضر او کچرته رسول کی الله تعالی تاسو بضر په تکلیف باندې فلا کاشف له نفس نشتر ازاله کونکی دا غیر پارا الا هو ما سوا د الله تعالی را فلا کاشف له فلا رافع له نشتر رسولونکی هغه لرا و ان یریدک بخیر او کچرتا اراده وکي الله تعالی پتا باندې بخیر د خیر فلا رد لفضله نفس نشتر معنی د فضله د پارا د مهربانه د الله تعالی فلا راد فلا مانع الله تعالی چې در باندې کوم تکلیف را ولي هغه در څوک لري کولی نشي او خدای چې تاسو کوم خیر در کوي هغه در څوک تاسو لري نشي نه زیاته په چا عبادت تاسو کوم لته یو سیبو بس به را تول کوي الله تعالی په دې خیر باندې باقي مفسرینو به کې ضمیر خیر پر راځي کړي او بعضو په اعتبار د هر واحد باندې یا په اعتبار د مذکور باندې زور او خیر ور درا دی کړه یوسیب به رسول کای الله تعالی پدا شیبانی من اچاتا یسا من عباده چفخیش د بندگانو پرنا و هو الغفور الرحیم د الله تعالی ډیر بخون کې مهربان دی ورپسې پاخر کې بیا ترغیب ال توحید د نتیجې په تور باندې قل او اے پیغمبر علیہ السلام دویتا یا ایوہ الناسو اے خلقو قد جاءکم الحق پتا کی اترا راغل دیتا ستا حق من ربکم دو جانبا درستا سنا فمن احتدا آتا تے ہدایت قبول کر فإنما یحتدی پتا کی اترا تے ہدایت قبلی لنفسی دفارا دفائدی دزان پل ومن ظل آتو کی گمراش فإنما يذل بتذكرا به گمراه کیږي علا عليها علا وبالها فوبال تنصفاني وما انا عليكم او ذنين پتا سبان دي بوكير مسلل جزبا تاسو حضور باندې په حق منلو باندې مجبورون نا بیان زماکار دی دا وقت حق هغه زما کار دی قبلول او نه قبلول هغه تاسو کار دی او توفیق درکول او نه درکول هغه د خدای کار دی وتبع تاګ جاری کوا ما دا خبرې جو ها الیکا چې وې کول شي تا تا وصبر او صبر کوا حتا یحکم الله تر دې پوری چې فیصله وکړي الله تعالی حتا یحکم الله بنصرتک وغلبتک وصبر او صبر کوا حتا تردی پوئے یحکم اللہ چی فیصلو کی اللہ تعالی وہو خیر الحاکمین دا اللہ تعالی غربے دے فیصلے کون کنا دا اللہ جل جلالہو دے فیصلے بچانتی سو فیصلے نشک ہوئے مطالب نو آیت کریمه کې دا څه قسمه د خوشاله مناو حکم تعالی دی بلکې دا آیت او چې کوم ته جهاد شو نو هغه کروازه تقریبا دا تمام په سیدین حضرات دغه توحید او قرآن مجید باندې خوشاله دی بدینی اسلام باندې خوشاله دی بدی بنیاد باندې چې الله تعالی نو ته هدایت ورکړي الله راز الله راز ورکړي په دې اعتبار باندې او باندې په دې کې کریم علیه السلام په ولادت باندې نفس خوشاله دی او هغه د هر مؤمن هغه باندې باندې خوشاله دی او د ځان د طرف نه قیودات او د ځان د طرف نه رسمونه او رواجونه کو او هغه ته بیا د شریعت شکل ورکول نه هغه بیا د بلاد په توګه کړی او د نبی کریم علیه السلام په ولادت باندې خوشاله دی نه هر یو مسلمان د نبی کریم علیه السلام په ولادت باندې خوشاله دی او دا لري تر هغه چې تاسو د طرف نه رسمي کوری باندې کو او سخت اعمال څخه غیر ځای کوی او هغه ته په شریعت شکل ورکوي دا تا به دغه بلا په توګه کړی اده امام ابوسی رحمۃ اللہ علیہ فے بارہ کی رات خبرہ نشتے دے چگنے دا مرو گجا او پنجاب کے پہ ہندوستان کی فکر قسم میلاد النبی منا دی ندا کے دی جائے گی اور بھی تو ہوتا ہے نبی مریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے سے استقلال باندې کہ کم استقلال اور انبیاء کرام دو پر خاص دا که مستقلان استعمالولی دی بکار طبعا قوض من کی راش حضرت عیسیٰ و مریم نعریجی و علیکہ السلام علیش حدیث سیدہ اور یا کہ کمیر دا اگر استیلہی الفاظ شیع علیکہ السلام بلکہ دا تو لغوی الفاظ بانی بلغوی مفهوم بانی حمش نبی علیم صلى الله عليه وسلم.